أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التذلل للحق، حقا بوين بكك، حقا بوين بكك، أقرب إلى العلم من التعذب بالباطل. Batıl ile izzetlenmek, gururlanmaktansa hakka tezellül ile tevazu etmek izzete daha yakındır. İnsanı daha çabuk aziz eder, daha güzel aziz eder. Batıl ile izzetlenmektense hakka boyun bükmek suretiyle olan izzet daha Allah-u Teala'yı yakın eden insanlara. Ve men teazize bil batıl. Bir insan da batıl ile izzetleniyor. Batıl ile. Parasına güveniyor, malına güveniyor, kuvvetine güveniyor, kudretine güveniyor. Bu batıl olan şeylerle kendisinde bir varlık görüyor. Cezahullahu züllen bi gayri zulmin. Allah-u Teala ona öyle bir zulmetle cezalandırır ki, öyle bir zulmetle cezalandırır ki, ona zulmetmiş de olmamak şartıyla yani. Zulmetmiş de yani. Onun için insan batıl olan şeylerle tatbiyen böbürlenemeli. Et-tesbih nısful mizan. Bir temsil olarak. Tesbih, Sübhanallah. Sübhanallah demek. Çeşit nevileri var tesbihlerin. Çeşit nevileri var. Cenab-ı Vacibül Vücud'da Kur'an yazılmış şu anda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bu tesbihe devam tesbihlere devam edilmesini sabahta ve akşamda tavsiye buyurmuşlardır. İşte o tesbihlerin sevabındandır ki et-tesbih nısful mizan. İki gözle, şimdi bir teraziler iki gözle olur ya, bu iki gözden bir gözünü Sübhanallah doldurur. Yaptığın tesbihlerle tesbih, terazinin bir gözü dolmuştur. Velhamdülillah, bir de gözü var ya, diğer bir gözü, o da elhamdülillah. Sübhanallah ve elhamdülillah. Bu ikisini söyledin mi, tesbih, terazi tamamıyla dolar. Ve tekbir, bir de Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber diyoruz ya. Buradaki tekbir yemlu ma beyne semai vel ard. Şu yer ile gök arasındaki boşluk ne kadar mesafe ise bu mesafeyi bu tekbirler sevapla doldurur. Sevapla doldurur. Yemlu ma beyne semai vel ard. Tesbih terazinin bir gözü. Hamid elhamdülillah ikinci gözü. Tekbir ise bütün yer ile gök arasını dolduran bir sevabı insanlara ulaştırır. Ve sav, şimdi ikinci bir misalle, bir de oruç diyoruz ya, oruç, sav, nısfı sabr. Sabır denilen bir şey var ya, bu sabrın yarısı oruçtadır. Yani oruç tutaraktan insan sabrı alışır ve sabrı insanın genişler, çoğalır. Şimdi sabır, oruç sabrın yarısı. Ve tuhur, abdest, nısül iman, o da imanın yarısı. Yani abdestli insan imanın yarısını kazanmış oluyor bir abdestiyle. Onun için abdestli insan daima hazırdır ahirete. Ecel geldiği vakitte tereddüt etmez, düşünmez. İmanı da var göksünde tamamıyla. Bu abdestli de yerinde geldiğinizde hoş geldin, sabah geldin, buyurun der, ruhunu teslim eder. Gideceği yer çünkü Allah-u Celle ve Ala'yıdır. Onun için tesbihten geri kalmamalı. Namazlarda biz mesela 33 defa Subhanallah diyoruz. 33 defa Elhamdülillah diyoruz. 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Bunu 5 vakit ediyoruz. Günde 99 yapar. 100'de 5 gün 5 vakitte 500 defa demek bu tesbihleri okuyoruz ama bizim mizan, teraziler küflenmiş, paslanmış, güzel işlemiyor. İşlemediği için bu 500 az geliyor bize. Onun için çokça yapmak lazım bu tesbihleri. Ne kadar çok yaparsak sermaye o kadar çok artar. Parasız, mesela bugün bana 50 lira yeter. 50 lira yeter deyip de insan işi bırakıyor mu? 100 lira yapayım diyor, 200 lira yapayım diyor, 500 lira yapayım diyor, 1000 lira yapayım diyor, 1000 oluyor, milyon olsun diyor. Doymuyor insan. Halbuki hepimiz onların bırakıp gideceğiz burada. Bırakırken hiçbirisi de arkamızdan gelecek değil. Arkamızdan bir kefene saracaklar mesela. Bu çalıştığımız dünya hayatı burada olduğu gibi kalacak. İster kaç milyon olursa olsun. Ama seninle gidecek bu tesbihlerindir. Bu tesbihlerin ne kadar çok olursa burada hiçbirisi kalmaz. Hepsi oraya seninle beraber gider. Terazine konacak onun için. Ondan dolayı ne kadar çok yapabilirseniz, sabrınız ne kadar çok olursa, orucunuz ne kadar çok olursa, efendim abdestiniz ne kadar çok olursa, daimi olursa, yerinde olursa, hep bunlar büyük büyük mükafatlardır yarın için. Şurada bir şey yazmışım da, bu derse denk gelir. Kimi Atâiyye'den, Kimi Atâiyye meşhur bir kitaptır. Güzel içinde şeyler, dersler vardır insanlara. Bundan bir tanesini almışız şuraya da demiş ki, bazı adam vardır ki, bu adam Hızır Aleyhisselam'ı aşikâre görür. Hızır Aleyhisselam denen bir Hızır var ya, bunun bazısı vardır, bazısı yoktur derler ama, bu Kimi Atâiyye diyor sahibi, bu bazı insanlar var ki bunu aşikâre görür. Senin benim birbirimizi gördüğümüz gibi, o da Hızır'ı görür ve bilir ki bu adam Hızır'dır. Mesela bunun bir tanesi misali, bir camide vaiz gayet güzel bir vaaz ediyor. Bir büyük bizim cami kebir gibi, Yahut Fatih gibi bir cami. Kenarın birisine çekilmiş adamcağızın birisi. Kafasını da önüne eğmiş, abasını da üstüne çekmiş. Hiç vaazını dinlemiyor. Hızır Aleyhisselam gelmiş ona demiş ki, şöyle dürtmüş. Bu yuklama sırası değil. Bak demiş, adam ne güzel. Nasihat ediyor. Bak dinle demiş. Şöyle yüzüne bakmış, yine kapamış yüzünü. Hızır Aleyhisselam şeyine gitmiş. Ağırına gitmiş sözümü dinleme diyerekten. Yine bir dürtmüş şunu. Kalk kalk demiş. Dinle o adamı demiş. Bana bak demiş. Senin Hızır olduğunu şimdi ben söylersem demiş. Bak görürsün halini demiş. Hadi çekilmiş. Adam tabii şey yapmış, takip etmiş. Ya Rabbi demiş. Bütün evliyaların isimleri benim defterde var ama demiş. Bunun yok demiş. Bunu bilemedim. Demiş. Benim evli bir evliyalarım var ki benden başkası da bilmez onu. Onu da benden başkası. Sana hepsini bildirmem yani. Onun için her gördüğünü Hızır, her gördüğün Müslüman da bir evliya san. Hüsnü zannın böyle olsun. Bu diyor ki işte, Hızır Aleyhisselam'ı aşikâre görür. O adamın gördüğü gibi. O adamı Hızır Aleyhisselam terbiye eder. Bunun terbiyesi, bunun yetişmesi, kemali Hızır Aleyhisselam'ın elinden olur. Bazı evliyalar vardır ki, üveysi gibi meşrep derler. Bunlar doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'in ruhaniyetiyle terbiye olmuşlar. Bir üstaza muhtaç olmadan bunları manen Resulullah terbiye eder. Bazen de böyle demek Hızır Aleyhisselam'ın da terbiye ettiği insanlar olurmuş. Ve kimi Adem'i de ruhaniyet ile terbiye ederler. Bu da büyükleri ruhaniyetleri gelir. Mesela Nakşibend Hazretleri'ni Abdülhalikül Gucuvani terbiye etmiş. Onun terbiyesi de aralarındaki mesafe uzak. Birbirlerini görmemişlerdir. Görmedikleri halde Ruhanit Abdülgüdüvani Nakşibend Hazretleri'ni terbiye etmiş. Mesela Baiz-i Bistam, Hasan-ı Halkani Hazretleri de Baiz-i Bistami Hazretleri terbiye etmiştir. Aralarındaki açıklık onların da oldu. Bunlar da birbirini görmemişler. Görmedikleri halde terbiyeleri mana olmuştur. Bu manen terbiyeyi bizim aklımız ermez çünkü onlar bu darakta bezimiz yok. Ama Abdülhalikülgüdüvani Hasan el-Harkani Hazretleri, Baiz-i İslam Hazretleri'nin büyüklüğünü biliyor da, onun kabrine 12 sene yaz, kış gidip, Ya Rabbi şurada yatan şu zatın hürmetine, bana da insanlıktan bir nasip ver diyor. Bıkmıyor ona. Daha 12. senede bir kış gününe rast geliyor, kar kapamış her tarafı bembeyaz, kış memleketi, bulamamış kabri. Meyusen dönerken Baiz-i İslami'nin işareti burada zahir olmuş. Kendisine o gün rütbe-i evliyalık verilmiş kendisine. Ruhaniyet böyle insanları terbiye eder. Yalnız ruhaniyetlerle ilginin husulü lazım. Akşam bir yerde misafir idik. Orada bir arkadaş Konya Kütüphanesi'nden bir yazı almış. Defterine geçirmiş. Dedi müsaade ederseniz ben okuyayım şunu siz de dinleyin. Peki dedik. Kütüphanedeki tabi şu, Şehzadebaşı Camisi'nin imamı Deli Bekir isminde mağrur bir hoca demiş. Onun karşısında bir berber varmış. Hoca efendiler ve sakallı efendiler hep bu berbere gider tıraş olurlarmış. İyice bir berber demek. Fakat berberin huyu böyle bir evliya menakibi açılınca derhal makası, ıstırasını falan bırakır. Bu menkıbeyi böyle huzur ile dinlermiş. Tıraş etmezmiş o anda. Tabii bunu herkes de öğrenmiş. Nihayet vefat etmiş adam. Cenazesinde bütün Müslümanlar iştirak etmiş. Diyor ki tabirde bir ucu Fatih'te, bir ucu da şehzade başındaydı cenaze. Götüren kalabalığı. O zaman tabii araba maraba da yok da herkes elde götürür cenazeyi. Neyse defnetmişler. Bu akşam şehzade başının imamı olan Bekir Efendi rüyasında görmüş bu berber efendiyi. Bir halka böyle çevrilmiş. Hepsinin yüzü nikaplı, örtülü yan yüzleri. Bu da ortalarında berber efendi. İki taraftan da berber efendiye hücum eden iki kişi var. Fakat o nikaplılar çevirmişler, bu adamı içeriye sokmuyorlar. Bu adam nihayet bir itap kalmış, düşmüş. Sonra o adamlar da bırakıp gitmişler. Ayılmış bakmış, o nikaplı insanlar yine etrafında duruyorlar. Demiş ki, siz kimsiniz ya? O bir tanesi açmış yüzünü, tanımadın mı beni demiş. Tanımadım, sen kimsin? Hani demiş, benim adım anıldığı vakit sen hürmet ediyordun, berberliğini bırakıyordun, dinliyordun güzel güzel menkabeyi, işte ben uyum demiş. Bunlar da işte hep bu evliyalardan birileri demişler. Şimdi bu bir hürmet, bir saygı. Bir velinin ismi anıldığı vakitte, çünkü velilerin ismi anıldığı vakitte tenzil berekat, bereketler iner oraya. Bu bereketlerin inişi yağmur gibidir böyle ama görünmez. Yağmuru görürüz, bunu göremeyiz. Bunu ancak ehli basiret görür. Binaenaleyh bu büyüklerin isimleri anıldığı vakitte onlara karşı bir hürmet, bir saygı göstererekten, böyle sigara içerekten, efendim bacak bacak üzerine atmış, laklakiyat, bir tarafta laklakiyat yapılıyor, bir tarafta da efendim bu menkıbe anlatılıyor, okunuyor. Bu olmaz bu. Bu menkıbe okunurken herkes sükut ve edeb ile dinlemesi lazım. Dinlenmiyorsa derhal kitabı kapayıp ya gitmek lazım ya başka meseleye gitmek lazım. Yani şimdi bakınız ne kadar burada büyük ders var bize. Ha şimdi hoca efendi bunu söylemiş de demiş ben bu akşam berberi böyle gördüm. Bu demiş ben de aynı rüyayı gördüm. Öteki demiş ben de gördüm. Bütün cemaat hep görmüşler rüyayı. Bu adam Konya Kütüphanesi'nde bu şeyi almış. Akşam bize okudu. Ben de şimdi size duyuruyorum. Yani hürmet ve saygı ne olursa olsun Allah'adır. Allah'ın velilerine yapılan hürmet sanki Allah'adır dolayısıyla. Bunun mükafatı boş kalmaz yani. Hiçbir şeyin mükafatı boş kalmaz. Dünyada görülmese de. Onun için bu ruhaniyet, hani biz görmüyoruz bu tarafa. Halbuki onlar bizimle çok alakadardır. Bizi pek iyi görürler ve bilirler. Nasıl biz sayyardan giderken aşağısını çok güzel görüyoruz. Eğer bize mikroplar falan olsa önümüzde çok açık göreceğiz. Onlar da yukarıdan bizi çok güzel görüyorlar. Kimi de rüyayı sadıkı ile terbiye olur. Geceleri güzel rüyalar gösterirler. Rüyalarında harekatını da kendisine bildirirler. Eksiklikleri varsa bunlar senin için yanlış bir daha yapma derler. Rüyada temsilen bildirilir. Eyyuhuylar kendisine bildirilir bunları yap gibilerde. Bu da rüyayı sadıka ile ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahyi rüyayı sadıka ile başlamıştır. Rüyayı sadıkalar kamil insanlarda tahakkuk eder. Bizim rüyaları göremeyişimizin sebebi şeylerimizin hep noksanlığından, kendimizin noksanlığından. Ve bazısı da üstazları vasıtasıyla terbiye oluruz. Çocukları okutuyorlar sırayla, öğretiyorlar. Buna elif derler, buna be derler diyerek de hocaları. Bazıları da böyle üstazlarıyla terbiye olur. Onun için buyurmuş ki, İnne hâzel ehlâk minallah. Şu gördüğümüz ahlaklar var ya, bunlar hep Allah-u Teala'dandır. Femen eradallahu bihi hayran. Kim ki, kimden ki Allah hayır murad ediyor, hangi kulundan ki hayır murad ediyor Cenab-ı Hak, o kuluna menâhuhu kulukan hasenâ. Ona güzel ahlak işlem eder. Güzel ahlak. Herkes de güzel gitsindir. Herkes üstün muamelesi vardır. İnsanlara kendisini sevdirir, kendisi de insanları sever. Çünkü seversen severler, sevmezsen sevmezler. Bu hem seviyor hem sevdiriyor demek kendisine. Bu Allah-u Teala'nın o kula bir lütfu ihsanıdır. Sevmek ve sevilmek. Onun için bizim bir eniştemiz vardı. Rahmetli Bursa'daki cami kibirin imamı İsmail Hakkı Dergan'da şeyhiydi. Bu soyadı alırken sen sevil aldı. Hem sen hem de sevil. Sevesin ki sevilesin demek yani. Rahmetlik Allah rahmet eylesin. Ve men erade bihi şerren. Cenab-ı Hak hayır murad etmiyorsa okulundan menehuhu hulukan seyyâ. Ahlakın kötüsünü de ona verir. Kötü mü bir ahlak, bir kimsenin ahlakı demek Allah onu sevmiyor. Alameti. Sevilen adamların, sevilen adam, sevilmeyen adamın alameti bekler işte. İki tane işare. Ahlakı güzelse, herkese karşı muamelesi güzelse, onu demek Allah seviyor. Öteki herkesten kavga gürültü ediyor, kimseden geçinmiyor, kötü de ahlakı var, fena ki günah şeyleri de işliyor. Demek ki Allah'ın sevmediği kula. Türkçesini de yazmış. Cümle ahlaklar Mevla'dandır. Hak Teala bir adamı severse ona güzel ahlakı verir. Eğer bir kimseyi sevmezse ona da kötü ahlak verir. Yine bir şey de buyurmuş. Bir kimse dünyadan irad edip ahirete ruh ve can ile meylederse Allah-u Teala anı sebepsiz ve vasıtasız terbiye eder. Zühd diyorlar ya, dünyadan ahirete meyil. Kimde bu tahakkuk ederse Allah-u Teala onu üstaza ve başka kimselere vasıta kılmadan kendi Zat-ı Ecelle alası onu terbiye eder. Terbiye eder. Yetiştirir yani. Ve rahı hakkı gösterir. Doğru yolu gösterir ona. Ve ana hidayet eder. Üstaza haceti ve ihtiyacı olmaz. La yestekimü dinül abdi hatta yâkli anillah. Bu çok dikkate değer bir sözdür. Bu çok dikkate değer. Bir kimse dininde, bir kimse dininde istikamet ve doğru olamaz ve her iyi ve kötüyü bilemez aklı iradeti Allah-u Teala'dan tahmellemeyince. Aklı iradeti Allah-u Teala'dan tahmellemeyince doğruyu yanlışı ayıramaz. Kendi aklı bu işin doğru mu yanlış mı olduğunu ayıramaz. Muhakkak bir kendisine iradesinin gelmesi lazım. Demiş ki dersini ve ilmini Allah-u Teala'dan, çok büyük bir söz bu. Dersini ve ilmini Allah-u Teala'dan ahzetmese, almak. Mümin kamil olamaz. İnsanın kamil olabilmesi Allah-u Teala'nın tevfik ve hidayetine muhtaçtır. Bu tevfik ve hidayet kendisine gelmedikçe kendiliğinden insanın kamil olmasına bir imkan yok. Yine bunları hadislerle söylüyor. Ve fi hadis yekunu mu'minu fi ahir zaman ezelle mineşşah. Mineşşah yani. Yani mümin ahir zamanda, mümin ne kadar güzeldir. Ahir zamanda koyun sahibinin elinde nasıl aciz ve naçar olduğu gibi koyun sahibinin eline ne kadar verirse yiyip götürürse gider, suyunu verirse içirir, vermezse elinden bir şey gelmez. Nasıl acizse, koyun sahibinin eline nasıl acizse, mümin de ahir zamanda böyle aciz ve naçar olacaktır demiş. Allah kullarını affetsin. Şimdi tesbih nusul mizan elhamdülillah bunu dolduruyor. Tekbir yer ile gök arasını dolduruyor. Oruç sabrın yarısı, taharet de imanın yarısıdır. Usul ve abdestler. Ettesbih lirrical ve tasvik linnisa. Namazda İmam Efendi şaşırdı. Okurken arkasına getiremiyor. Herkeste olur bu. O zaman yahut oturacaktı kalktı, kalkacaktı oturdu. Nasılsa. O zaman erkekler, Sübhanallah. Hoca Efendi şaşırdı. Oturacaktı mı? Neye bir ihtardır bu tesbih. Tasvik. Tasvik, elini şöyle vurmak. Kadın, erkeklerden anlayan olmadı bu işi. Fakat kadınlardan dirayetli insan varmış. Hoca Efendi yanlış oldu diyerekten Bu Subhanallah diyemiyor. Dikkat edinizse erkek Subhanallah diyor. Sesini duyuruyor. Kadın ise Subhanallah diyemiyor. Elini şöyle çarpıyor ki yanlışlık var namazda, kıraatte yahut rükatlarda. Ve tesvik linize. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talim buyuruyor. Böyle yapınız derse. Erkeğe diyor sen Subhanallah de. Hanıma da diyor ki sen deme sakın ha. Elini böyle vur kafi. Ama arkası size ait. Hemen eşara fi salatihi. Namazdayken bir şey işaret ediyor. Tüfhemü anhü. Mesela namaz kılıyor. Namaz kılarken sobaya odun atılacak mesela kış günü. Buradan elini diyor ki işaret ediyor. Odun koy sobaya. Böyle bir işaret. Fel yu'idha. Bu namazı iade etsin böyle yapar insan. Bu namaz namaz olmadı. Çünkü sen huzur Rabbül Alemin desin. Artık başka şeylerle meşgul olana imkan yok. Cevaz yok. Sen ise bu dünya işlerden yahut kapıyı ört diyor. Soğuk geliyor kapıdan. Kapıyı ört diyor yahut aç diyor. Kapıyı aç diyor sıcak geldi işte mesela. Bu gibi işaretler hangi birisi olursa. Yahut kapı çalınır da bak bak kapı çalınıyor aç kapıyı diye bir ihtar yapar işaretle. Bunların hepsi namazı bozan şeylerdendir. Bazı müstesnaları vardır. Mesela Allah'a sebebi yangın oluyorsa, bir çocuğun ölümüne sebep olacak bir hadise varsa o zaman işaret değil, namazı bozmak da caiz. Bundan kendini kurtarmak için. Mesela benim küçük bir kardeşimin çocuğu var. Bulunduğumuz yerde bir havuz vardı. Çocuk havuza düşüvermiş. Anası bağırıyor dışarıdan ama anasının havuza inip de çocuğunu alacak kudreti yok. Öte tarafta adam namaza durmuş ama namaz buluyor. E şimdi o benim namazı bitireyim de dese çocuk boğulur da. Hemen çabuk bereket akıllı adam namazını bozduğundan gelmiş çocuğu kurtarmış. Ya o zaman bu iadesi mümkün olan bir şey çünkü. Evet. Yine aynı hadis. اَتَّسْبِيهُ لِلْرِجَالِ وَالْتَصْفِيكُ لِلْنِسَى Bunun ravileri Ahmed bin Hanbel ve bir şeybe Ancabi ve Şafii ve şeybe Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve İbn-i Hibban, An-Ebi Hüreyre. Birçok ravilerle beraber de. اَتَّسْبِيهُ مِنَ الْغَازِ سَبْعُونَ اَلْفَ حَسَنَةِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْسَالِهَا Şimdi Gazi düşman karşısında dövüşmüş, dönüyor gari. Şehit olmamış. Kalan. Hat meydanında olan insan. Bundaki o da tesbih çekiyor. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tesbihlerin çok nevileri vardı malum. Hangisi olursa olsun. Bu gazi adamın bu tesbihi biz yaparız burada mesela. Subhanallah deriz. Bir de o der şimdi. O gazi de derse onun biz 10 alırız. Bize 1'e 10. Ama o gaziye 70 bin. 70 bin o gazinin tesbihi. Namazının miktarı kim bilir nasıl olacak olur. Vel hasedi bir aşta misaliyem. Et tesvif şu'a'ü şeytan yülgî fî kulûbil mü'minîn. Tesvif ekseriyette bizi aldatan şeytanın hilelerinden birisidir ki gençlik dolayısıyla işte bugün daha çok gencim güveniyor kendisine. Şunları bitireyim de, şu işleri bitireyim, halledeyim de. Ondan sonra ben de işte babam gibi, dedem gibi camiden çıkmam, namazımı kılarım falan diyerekten böyle bir hayal içerisinde kendisi. Bugün dursun da yarın. Bugün dursun da yarın. Tesvif, teahhir etmek. Bu teahhir etme şu'a-ı şeytan şeytanın bir ilkasıdır. Onun kalbine veriyor. Onu şeyden alıkoymak için, Allah yolundan, ibadetten, taattan uzaklaştırmak için yaptığı bir hileden ibarettir ki fî kulûbil mü'mini yulkî fî kulûbil mü'min müminlerin kalbine şeytan bunu ilka eder ki şunu günaha sokayım. Allah'tan uzaklaştırayım, günahlara sokayım diyerekten bu bugününkü amelini yarına bırakmak şeytanın oyunundan ibaret bir şeydir. Şeytan oyunu. Bugünkü yapılacak vazifelendirse, ne derse bunu muhakkak bugün yapmak lazım. Dünya işlerinde de böyle değil mi? Bugünkü yapacağın şeyi yarına bırakırsan zarardasın. Bugünün işini muhakkak bugün yapmalı. Yarın işi de yine ayrı. Ahiret amelleri de böyledir. Bugünün ameli ayrı, yarın ameli ayrıdır. Yarın yaparım. Yarın yaptığın amel bugüne aittir. Bugünün ameli geçti. Bugünkü amel bugüne mahsustur. Kaza caiz ya hocam de. Kaza caiz ama hiçbir zaman sen bakalım o kazayı yapabilecek misin? O kadar elinde bir kuvvetin var mı? Bir senedin var mı? O kadar yaşayabileceğini biliyor musun? Sonra sen çok borçlanacaksın seneler geçtikçe. Günde beş vakitten bu kadar senede gün eder, bu kadar vakit eder. Bunları ödeyebilmek kolay bir şey değildir. En aşağı büyüklüğü 8 defa büyük. En çok büyüklüğünün de hududu yok. Ne kadar büyükse büyük. Mesela güneş de ondan, dünyamızdan 160 defa büyük diyorlar. Bu dünyamızdan 160 defa büyük. Şu o koca kuvvetiyle. Şimdi biz dünyamızın bir ucundan ucuna gidebildiğimiz yok. Yok ama bu 160 defa daha bu dünyamızdan büyük. Bunun hareketi ne kadar olabilir biliyor musunuz? Hareketi nasıldır bunun? Bir an hareketi bir yıldızın bir ucundan diğer ucunaymış. Asgarisi 500 senelik yol diyorlar. Bir an hareketi, yani bir göz açıp yumma kadar zamandaki hareketi güneşin 500 senelik yol fırlatıyor kendisine. Ölçecek yani bunlar birer misal olarak bize veriliyor. Bu misallerle biz o kudret-i ilahi ölçemeyiz o kadar büyüklüğüyle beraber. O boşlukta onu da nasıl durduruyor? Nasıl durduruyor? Bize diyorlar işte cazibe kuvvetleri bağlamış birbirine Cenab-ı Hak. Bu cazibe kuvvetleriyle, şimdi bu tabiat bilgileri bir cihetten iyidir ama bir cihetten de zararlıdır. Tabiat kuvvetini ihdas eden Allah'tır. Sen o tabiat kuvvetini tabiatta bilirsen yanarsın o zaman. Evet o yıldızın tesiriyle bu yıldız ikisi muvazineyi temin ediyor duruyor. Ama o muvazineyi onların bizatihi kendilerinden mi yoksa Allah-u Teala mı vermiş onlara? Onu bulmak lazım. Onu dersen ki evet bu tanzimi, bu iradeyi, bu cazibeyi yaratan Allah-u Teala'dır desen yakayı kurtarırsın. Kurtarırsın ve o kudretin sahibine o zaman aklını bir parça erdirebilirsin ki ne büyük kudretin sahibi. Şimdi bu bizimkiler güneşe kadar bulmuşlar. Bugün yeni fenler güneşten daha çok büyük yıldızlar da buluyorlar. Ki bize ışığı da gelemiyormuş kaç senelerde. Işığın gelebilmesi kaç seneye mütevakkıf uzun. Mesafe çok uzak. Böyle yıldızlar da varmış. Şimdi böyle yıldızlarla güneşten daha büyük yıldızların olduğunu bize söylerlerken bu nasıl bir kuvvettir ki bunu Cenab-ı Hak böyle muallaklı durduruyor. Düşürmüyor aşağıya. Bunu tabii biz Cenab-ı Hakk'ın kuvvetine veririz doğrudan duruyor. O kudret-i ilahiye bunları böyle bir intizam dahilinde sonra bak sabahleyin doğuyor, akşamüstü batıyor. Batarken ve doğarken biraz hızlı gideyim de erken batayım, biraz da geç kalayım da geç doğayım diyor mu hiç? Hep saniyesi saniyesine doğar, saniyesi saniyesine de batar. Bu kadar da intizamı var. Bu intizamın sebebi Allah-u Teala'nın verdiği bir kuvvet kamilinin neticesidir. Şimdi bu bitmez. Şimdi ufalt bunu. Biz varız ortada. Kendimizi yoklayalım bakalım. İşte bir ana rahminde dünyaya geldik. Ana rahmi denilen yer işte ufacık, daracık, karanlık bir yer. O karanlık yerde ana babanın sularının birikmesiyle, birleşmesiyle orada şu beden orada teşekkül ediyor. Teşekkül ederken kaşında, gözünde, bütün azalarındaki şu intizama bak. Hiçbir şaşkınlık var mı? Ne kadar güzel. Sen hangi bir ustayı, hangi bir hünerli insanı kafa bir karanlık yere, de ki bana bir resim yap. Resim, resim. Şöyle bir resim yap da göreyim ben seni. Ama ışık yok. Kapkaranlık. Alet de yok. Hani kalem, kağıt, mürekkep, boya filan. Onlar da yok. Yap bakayım burayı bir resim. Kim yapabilir? Kimse yapamaz. Ama o karanlık halde şu ceset nasıl teşekkül ediyor? Hiç düşünüyor musunuz mu? Hiç düşünemeyiz. Şimdi oradan vakti geliyor şu dünyaya çıkıyor. Çıktığı vakitte bir ağlama oluyor ya. Başlıyor feryadı vermeye beni yerimden ayırdınız. Burası çok güzeldi benim için diyor. Şimdi tıpkı bunun gibi biz bu dünyadan ahirete giderken de aynı şekilde dünyadan ayrıldığımızda üzülüyoruz. Vah vah. Şimdi o yavruya desek ki git bu anandaki rahme yine git orada otur. Gidelim artık. Dünyayı bir kere gördü. Bir de aklı başına geldi burada. Oo, orası daracık der. Biz de ahirete geçince tıpkı dünyaya hadi git deseler yoo ne işin var bu daracık yerde değilsin. Ne işin var bu daracık yerde? Bu kadar geniş bir alem dururken buraya kim dener? İstemeyecek kimse. Onun için Allah-u Teala'nın azamatının tefekkürde insan acizdir yani. Tefekkürû fî âlâillâh ve lâ tetefekkerû fî zâtillâh. Allah'ın kendisini katlayan düşünmeye kalkma. Una bizim kantarımız çekmez onu. Deli olur çıkarsın o zaman. Çekmez. Biz ancak Allah'ın nimetleri ve gösterdiği âsâr ile onu anlayabilirsek, verdiği akıl kadar anlarız. Daha ilerisine biri de sen nasılsın, boyun nasıl, enin nasıl, gözün nasıl, kaşın nasıl dedin miydi, zıvanadan çıkarsın o zaman. Onun kendisini düşünmeye hakkımız yok çünkü Peygamberimiz dememiş. Cennetine düşüneceksin. Allah Teala. Cennet evi. Yarınki dersimizde gelecek. Cennet çok güzel bir yer. Ama şimdiki şeyler, bilgiler yok. Biz dünyayı dolaşıyoruz. Gökte de böyle bir şey yok. Bir yerde de böyle bir şey yok. Bu Allah Teala'nın mülkünün hududu yok. Bunu görecek göz de yok bizde. Onun için Peygamber Allah mı diyor kitabında cennet var diye? Buna inanacağız. Peygamber mi diyor? Buna inanacağız. Ama neredeymiş görmüyoruz. Orası başka. Onun için cennetini düşün, bir de cehennemini düşün. Cenneti mükafat evi. Allah'a inanan iman sahiplerine bir de ameli salih eden insanlara bu evine koyacak. Bu cennet evine koyacak. Orada kendisini de gösterecek bize. Burası çok muazzam bir yer. İkincisi cehennemi. Bu da cezalıların yeri. Hapishane. Hapishane. Cezalıların yeri. Burası da çok şiddetli, dehşetli bir yer. Onun için şimdi mezara girdiğimiz vakitte, bakın bu çok şeydir. Mezara girdiğimiz vakitte, bu ilk azap başlar orada. Burada bir yılanın ısırması diyor, binlercesine acısı çıkmayacak insandır. Ama mezarı açarsın bakarsın, güzel yapılmış, döşemeler döşenmiş içerisine, toz bile girmez içerisine. Burada o yılan nereden ısıracak seni? Ha, burada ısıracak yılan manevi yılandır. Manevi yılan. Ona da delik istemez. Bu her yerden içeriye girer. Ne kadar kaparsan kapa. Burada o seni tazip ettiği vakitte onun azabının şiddetine dayanmanın imkanı yok. Allah muhafaza etsin cümlemizi. Aynen. Bu sırf bu mülkün içerisinde Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri yiyor, yaşıyor ve bu kuvveti ve kudreti kendisine verene inanmıyor. Bu inançsızlığının cezasını ilk önce kabirde görecek. Sonra o kıyametteki başka. Buna da inancımız vardır. Çünkü oradaki ceza, dünyadaki cezayı benzer. Hayrun min kıyamil leylesi. Şimdi bir gece sabaha kadar namaz kılmak var ya. Bir gece sabaha kadar namaz kılmaktan şöyle biraz tefekkür daha hayırlıdır diyor. Çünkü tefekkürsüz namaz sana bu kuvveti vermez. Ama tefekkürle olursa bir şey, bu senin bir gece sabaha kadar kılacağın nafile namazdan daha hayırlıdır diyor. Tefekkür. Seni hakka götürür çünkü bu tefekkür. Hakka gidecek yol, böyle cadde yok burada. Bu kafayla olacak bir iş. Onun için kafanı Allah-u Teala'nın kudretine verirsen, o kudret böyle bakınca hayran olursun, aciz kalırsın. Ya Rabbi ne büyük kuvvetin sahibisin. Elhamdülillah beni de kendine kul etmişim, peygamberine de ümmet etmişim diye hamd-i senaya kapanır. İşte bu da Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna giden bir şeydir. Onun için diyor ve hayrun nas. Hepimize bir şey teşvik. Ve hayrun nas. İnsanların hayırlısı kimdir? El mütefekkirun fi zatih. Allah-u Teala'nın azamet, kuvvet, kudret vesaire nimetlerini tefekkür eden insanlardır. Nas'ın hayırlısı. Ve şerruhum fi zatilatı de fi sıfatilat demek. Kendi zatını değil de sıfatlarını diyor. Ve şerruhum insanların şerrisi de men la yetefekkeru fi zatillah. Bunlar da Allah-u Teala'nın böyle mahlukatını, azametini vesairesini düşünmeye meydan bulamıyor. Dünya işlerini bitiremiyor ve o yorgunlukla hemen küt diye yatıyor. Sabahleyin de kalkıp hadi işine gidiyor. Bu da şerrün nas diyor. Düşünmeye meydanı kalmıyor. İbadetlerin en güzeli tefekkürdür. Onun için bunlardan geri kalmamayı tavsiye etmiş bize. Ettefakkuhu bittir hakkın ala külli müslim. Dinde tefakkuh. Hakkın ala külli müslimin her müslüman için hakkın ve lazımdır. Liennehu fıkıh eşrefül ilm. İlmin en şereflisi fıkıhtır. İz bihi yemtazil hak minel batıl. Hak ile batılı ayıran ilim. ilimdeki incelik, zeka. İmam-ı Tirmizi fıkhı şöyle tarif etmiş. El fıkh, el fehm ve inkişâful gıta. Gözlerimizde bir perde vardır bizim. Bazen insanlara göz perdesi de gelir ya. Göz perdesi geldiği vakitte nasıl göremiyor, etrafı perdeli oluyor gözü. Gidiyor hemen bir doktor buluyor. Bunu, o perdeyi aldırmaya çalışıyor insan. Ki iyi göreyim diyerek. İşte bizim gözlerimizde manevi bir perde vardır. Manevi bir perde vardır ki bize hakkı layıkıyla göstermez o perde. O da dünyaya olan sevgi ve bağlanışımız. Dünyayı çok seviyoruz, dünyaya çok bağlanmışız. O dünya bağlılığı dolayısıyla ibadetteki kusurlarımızdan naşi gözümüze manevi bir perde kurmuştur ki artık hak ile batıl ayıramayız. Batıla hak der, saplanır oraya. İşte bugün insanın %90'ı mı dersin, 99'u mu dersin, böyledir. Batıla şey gibi sarılmıştır, bu haktır der denmez oradan. Neden? Gözü perdeli. Bir tane işte okuyalım kalsın burada. التكليم يوم الجمعة يدخل الشفاء ويخرج الداء والوضوء قبل الطعام وبعده يجلب اليسرى وينفي الفقر. تكليم جمعة namazını kıldıktan sonra tırnakları kesmek. Daha iyisi perşembeden kesmek. O da ikindiden sonra. يدخل الشفاء insanlara şifa verir. Bunu hiç bilmeyiz. Bir tırnak kesmekten ne olacak? Bunun şifası nerededir insana? Aklımıza erer mi? Ermez. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözü aynen işte böyle. Yedikülü şifa. Ona şifa tepelerine kalk eder ona. Şifalar gelir hiç ummadığı yerden. Ve yuhuyu da hastalıklar da ondan gider. Niçin? Cuma'ya olan bir hürmeti var şimdi bunun. Cuma'ya hazırlanıyor. Yarın Cuma'dır diyor. Müslümanların yanına temiz çıkayım diyor. Temizleniyor, guslediyor, yıkanıyor, tırnaklarını kesiyor. Böyle güzel bir kürkle hazırlanırken bu hazırlanma dolayısıyla nasıl ki o Berber Efendi tarih ettiği vakti evliyanın ismi anıldığı ortaya her şeyi bırakıyor. Bu da yarınki Cuma'dır Allah'a çıkacağım diyerek huzur-u ilahi gideceğim o gün. Bütün Müslümanların arasına çıkacağım. Temiz kılıkla çıkayım diyerekten dırnağını kesiyor, saçını kesiyor, tıraş alıyor, hamamını yapıyor falan. Bu hallerden dolayı Allah-u Teala onun dertlerini giderir ve ona umulmadığı yerlerden şifalar ihsan eder. Aklımıza ermez ama. Ermez ama inanç buna. Bu inanç şeysi mahsulü. İnandın mı? Bunların şeysini, mükafatını görürsün. Sonra bunlar ileride gelecek dersimizde. Cuma çok büyük bir ibadettir. Bu cuma günü yıkanır, guslü alır, temiz esbabını giyer, çamaşırını giyer, cuma namazına gidersin. Cuma namazını kılarsın. Bir hafta daha geçecek ki gelecek cumaya kadar. O geçecek günler içerisindeki olan hatanı bu cumayı temizleyin, siler at. Sünger gibi. Siler at. Meşten evet, meşgul ver kebair. Günah kebair işlemediği müddetçe ufak günahlar bu Cenab-ı Hakk'ın fazlıyla namazlar arasında olduğu gibi Cuma'dan Cuma'ya, Ramazan'dan Ramazan'a, Haç'tan Haç'a bu günahları da Cenab-ı Hak affediyor. Bunun fazlı keremi yapılan hürmet ve saygıya mükafat. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا